mbete sin maa bondi bi falun bew, sin gen bay David, keten he nju nda pol kora li bat li, keten sin ay, seke natan gunja pi nan geza, ten fe lam na ye, ken bi base ba, mwen yori na jingne. Geza, ke mwonga sal in ba jabi, mwonga in jingme, ke law sana ongi mamba, mwon luk bay king ba mi, banjuk do sal in ma fan. Mo wa me ba te kat kat he baike si me ba lu. Mo lu sal baike he mo sang me ba kwanjum pi matun. Mo hi lau bi ba pu ma nuno. Sal in ke mi dora mi tutu. Lau bi on jabai me kofe lab na bi eng nai. Me pep tul bi ke polo. A o mbeo yang me la mo suya. Ke nuno suya bi na gelate yo. Sao mi munda lakna bi, hi sal ino ki nga mi zing mu, ten te bayo. Sal bayke mu kung na te te, mu ko. Kembung na bi, mi ba njuke ker bay bi na la. Se ke ma bi ng papil bi, mi ba kwa njuk pi ma tul da. Mu ko, la umbe o bi, mi ba feke mu tasan yon. Mu hi no na o na la u bi, mundo gul gai hi sop. Bil sem fe po na mi ko tul bi ni lau bi ba po. Mo wa mi ba te yo ni lau bi ba po pa fa. Mo hi mun bi ba el jay mun ke lau vi na. Uro mun bi ke mo gora ba el tundai. Mo koko na ma tul su ya bi ya. Mo luk ba ke ngba mi ba zu na tul ke ti na ma fal. Geza, mo lab lau bi ba lau pugi. Mo hi tem bi ti ba fo yo. Ba tem ke yo ba akpo. Mo ne mi ke tan o ya. Le, mo na tem la upge o ke tul bi ya. Mo he la ubi, ba ye vi mi ke tul o. Ba indok o ke ya mi ke indok hul. Le, ke mon bi ba zing so na. Me po mon bi ba fe o ke la uri na. Mi so la u ino in zubri ke so fal hi mo. Kon jo pe ma tul li, ba el gi tan o. Geza, mo ten mi ke bil ba ihul, a o njug nyami. Mo hinja bi ba to ndila, ke to sal in ke mo yotulu. Gang bi, mo hin hao bi ba a, le, jak bi ba ilong li di na o. Fe po na taba fe ke la o tasan ya, mo yira le, mi siki ni himo. Fe po na ko njo se holo kolo kolo kara li mo ya. Fe po na ke ma siki ni hingeza, ba njuk ke ko okna ye ba fe ya, ba lao ke re umbang ni, ke se dok dok. San fe po na kando o, fa moun o ngeza ya. Mo bang la o te sa tul pu o si yon. Moun bo ila don tul pu Jerusalem. Dale fe po na teri, mo ba nyake la ori na. Fe po na anju se holo kolo kolo, kara ba ri la o pi. Se ya ora, ko wa njou bounda iri, ke gil kane o.